Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 sierpnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nowelizacja ordynacji wyborczej do Europarlamentu wraca do Sejmu. Prezydent zawetował przepisy. Zaplanowana na 10 listopada parada wojskowa w Waszyngtonie odroczona. Jako przyczynę decyzji wymienia się względy finansowe. Wielkimi krokami zbliża się Lato z Radiem Festiwal. Wczorajsze weto nie popsuje relacji PiSu z prezydentem, mówił w Polskim Radiu 24 przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Pozytywnie ocenia projekt ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, który wczoraj zawetował Andrzej Duda. Poseł PiSu nie obawia się pogorszenia stosunków jego partii z głową państwa. Ja myślę, że my musimy zrozumieć i rozumiemy to jako Prawo i Sprawiedliwość również, ale żeby cała również opinia publiczna to zrozumiała, że no, prezydent nie jest częścią większości parlamentarnej. No, prezydent jest odrębnym bytem konstytucyjnym, ma odrębny mandat. Nic dziwnego też, że często ma odrębny pogląd na ważne sprawy w naszym kraju. Znaczy, co do zasadniczego kierunku zmian, przecież my się nie różnimy. Niezależny senator Marek Borowski mówił w Trójce, że był zdziwiony przyjęciem przez Sejm takiego projektu ordynacji. Jest on absolutnie niezgodny z decyzją Rady Europejskiej z 2002 roku. Ordynacja do Parlamentu Europejskiego, aczkolwiek jest pozostawiona poszczególnym krajom, to jednak musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze, muszą być to wybory proporcjonalne, czyli nie mogą być w okręgach jednomandatowych. I po drugie, próg wyborczy nie może przekraczać 5%. W tej ordynacji praktycznie ten próg wynosił 15%. Weto oznacza, że nowelizacja wraca do Sejmu. Izba może odrzucić sprzeciw prezydenta, ale potrzebna jest do tego większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nie będzie w tym roku wojskowej parady w Waszyngtonie z okazji Dnia Weteranów. Miała kosztować 92 miliony dolarów, ponad 3 razy więcej niż początkowo szacowano. Do kosztorysu dotarły amerykańskie media. Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych poinformowało, że parada najwcześniej odbędzie się w przyszłym roku. W paradzie wojskowej miały wziąć udział tysiące żołnierzy, pojazdy wojskowe oraz śmigłowce i samoloty. Ulicami stolicy miały przejść m.in. formacje wojsk przyszłości i grupy rekonstrukcyjne. Pomysłodawcą wydarzenia był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pod wrażeniem parady z okazji Święta Narodowego Francji. Obserwował ją rok temu na polach elizejskich w Paryżu z prezydentem Emmanuelem Macronem. Stany Zjednoczone dotychczas nie miały tradycji regularnych parad wojskowych. Parada była planowana na 10 listopada. Już tylko tydzień został do Lata z Radiem Festiwal 2018. Na największej otwartej imprezie muzycznej na gdyńskim Skwerze Kościuszki zagrają Brodka, Koma, Fish, Emadę, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox, Tulia i wielu innych artystów. Kev Fox, brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor, mówi, że podczas koncertu będzie można usłyszeć utwory z jego nowej płyty. Chciałbym zaprosić wszystkich na nasz koncert w Gdyni. Andrzej Smolik i ja zagramy o 1:00 po południu i tak zaczniemy festiwal Lata z Radiem. Będzie otwartych wiele restauracji i innych ciekawych miejsc. Będziemy grali utwory z nowej płyty, a muzyka będzie głośna, mocna i szybka. Na pewno usłyszycie obok dobry rock and roll. Przyjdźcie i bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Artyści będą występować na 2 scenach muzycznych. Polski Top i Idzie Nowe. Impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Wstęp jest wolny. Dla miłośników lata i ciepła to niezbyt dobra wiadomość. Bociany zaczęły odlatywać z Polski. Leśnicy i ornitolodzy mówią, że to niespotykane zjawisko, bo odloty tych ptaków zaczynają się zwykle pod koniec sierpnia. Przyczyn takiego zachowania bocianów specjaliści upatrują w pogodzie. Maciej Łukaszewicz z nadleśnictwa Supraśl przyznaje, że od nich bociany odleciały. Na koniec lipca już były gniazda puste i to jest trochę takie dziwne. Przeważnie to się odbywa 24 sierpnia. Niecodzienne zachowanie bocianów zauważył też Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Na przykład Kotlina Biebrzańska. Są wioski, w których już ptaków nie ma i są wioski, w których są. Jestem zdziwiony, bo nie spotkałem się do tej pory z taką sytuacją, żeby pod koniec lipca rozpoczął już wędrówkę na zimowiska. Jedną z przyczyn wcześniejszych odlotów może być to, że młode wcześniej się usamodzielniły, a temu sprzyjała ciepła i sucha pogoda. Na początku lipca z niektórych gniazd wyleciały już bociany, co też było takim zjawiskiem, którym pierwszy raz się spotkaliśmy, żeby tak szybko bociany opuszczały swoje miejsca gniazdowania. W tym roku przez to, że były komfortowe warunki do wychowywania młodych, mimo braku pokarmu i suszy, te bociany jednak sobie jakoś radziły. Tymczasem w europejskiej wsi Bocianiej w Pętowie na 23 gniazdach jest jeszcze ponad 100 bocianów. Monika Kalicka, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Czwarta runda eliminacji Ligi Europy już za tydzień, niestety bez polskich zespołów. Wczoraj Legia, Lech i Jagiellonia zgodnie odpadły z rywalizacji. W dzisiejszych serwisach słyszeliśmy już głosy po meczu mistrza Polski, a także kolejorza. Posłuchajmy jeszcze, co po tym smutnym dla polskiej piłki czwartku miał do powiedzenia trener Ireneusz Mamrot. Jaga przegrała z Chętem 1-3. Uważam, że była naprawdę dobra w naszym wykonaniu. Doprowadziliśmy do remisu i wiadomo, że goniliśmy wynik. Gospodarze nas kontrowali i myślę, że pokazaliśmy tutaj z dobrej strony, aczkolwiek celem był awans, to się nie udało i jest nam po prostu przykro. No nam wszystkim też, ale spokojnie, dzisiaj kolejna kolejka walki o Mistrzostwo Polski i europejskie puchary właśnie. W Lotto Ekstraklasie zmierzą się dziś Krakowia z Zagłębiem Lubin i Miedź z Koroną. Trener Beniaminka z Legnicy przyznaje, że jego zespół nie będzie kalkulował i chce zgarnąć komplet punktów. Na pewno nie jesteśmy faworytem w tym spotkaniu, Korona punktuje, natomiast my chcemy przede wszystkim wygrać to spotkanie. Chcemy poprzez ten mecz już nie tylko zostawiać dobre wrażenie, ale zapunktować. Dziś do grania wraca też hiszpańska La Liga. Barcelona gra jednak jutro, Real Madryt w niedzielę, a Atletico dopiero w poniedziałek. Co ciekawe, przedstawiciele ligi poinformowali wczoraj, że planują w przyszłości niektóre mecze organizować w USA. Nie przekazali jednak kiedy. Zmiany w piłce, zmiany też w tenisie. Międzynarodowa Federacja Tenisowa ITF przyjęła reformę rozgrywek Pucharu Davisa. Od przyszłego roku w listopadzie będzie organizowany jeden tygodniowy turniej z udziałem 18 reprezentacji. Do tej pory grano 4 razy w roku systemem pucharowym w grupach kontynentalnych oraz światowej. Nie wszystkim takie rozwiązanie przypadło do gustu, mówi prezes PZT Mirosław Skrzypczyński. Nie rządzi już w tej chwili tenisem idea, rządzą pieniądze. Bardzo słabe. Tenis to jest tradycja, to jest sport, ma swoją historię. Ktoś tą historię łamie i to znaczy, że tak naprawdę nie kocha tego tenisa i na pewno nie robi tego dla dobra tenisa, bo jednak gra reprezentacji przed własnym krajem, przed własną publicznością, to jest to, czego wszyscy oczekują, a tak to jest spychanie tenisa narodowego na margines. I na koniec serwisu przenosimy się jeszcze do Chile. Tam trwa Atacama Rally. Rafał Sonik wciąż utrzymuje się na podium w rywalizacji kładowców i słychać, że sprawia mu to olbrzymią przyjemność. Jak się wyjeżdża na pustynię taką piękną, cudowną, piaszczystą jak Atacama, to nie możesz nie czuć, że jeżdżenie po tej pustyni to przywilej. Ja właśnie tak się czuję. Nie tylko ze względu na złamaną nogę, kontuzję, ból, ale też dlatego, że w dzisiejszych czasach, gdzie wszędzie dookoła są znaki agresywnej, zaawansowanej cywilizacji, wyjeżdżając na pustynię możesz czuć się trochę pierwotnie, a kład staje się wtedy dużo bardziej koniem. Jesteś poza jego warkotem czy rykiem właściwie tylko z naturą. Coś cudownego. Kolejny sport w trójce po 17. Raczej pogodnie, tylko na południowym wschodzie i w górach więcej chmur i tam może przelotnie padać, a miejscami zagrzmi. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 25 stopni na Podlasiu do 28 w centrum i 30 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10, oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem, zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Wyłącznie w tę sobotę w Lidlu. Kurczak świeży tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Orzechy nerkowca 30% taniej, 8,99 za 200 gramów. I polskie śliwki 62% taniej, 1,49 zł za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zawiałow.

Panowie, zwracam się do moich gości w studiu, ponieważ już powiedziałem przed piosenką recepta, że nie będziemy, będziemy mówili o sprawach gospodarczych i finansowych, to teraz powiem, o czym na pewno nie będziemy mówili. O wielu rzeczach. O Legii. Nie wolno dzisiaj mówić o Legii. I o sezonie ogórkowym. Bo u nas w naszym programie... A ja kupiłem bardzo dobre ogórki wczoraj. Także to małosolne. Wiecie, co to są małosolne? Tak. Wiemy. Takie lekko dziabnięte. U nas tak się mówi, lekko dziabnięte. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą składki na ubezpieczenia społeczne osób... Rozumiem, panie redaktorze, Legia przegrała, nie tak? Ja nie jestem na trudnym terenie. Okej, to zostawię temat. Mamy o tym nie mówić, a przerywanie mi w momencie, kiedy mówię o tym, co zrobił prezydent Andrzej Duda, jest niestosowne, bo chciałem powiedzieć, że obniżył składkę na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. To jest ważne. Mówimy o tak zwanym małym ZUS-ie, który ma objąć około 175 tysięcy jednoosobowych firm, których miesięczne dochody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przypomnijmy, obecnie jest to 5250 zł. No, efektem tej decyzji jest to, że tacy przedsiębiorcy nie będą musieli już płacić miesięcznie 1200 zł składki na ZUS, tylko 660. No, bardzo dobra wiadomość. Cisza zapadła. Nie, ja uważam, że rzeczywiście jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ od zawsze nie wierzę w ZUS i w system ubezpieczeń społecznych i że on jest w stanie zabezpieczyć, bo są dwa aspekty. Ten bieżący, czyli funkcjonowanie i życie, i obniżenie ZUS-u w oczywisty sposób pomoże tym ludziom funkcjonować i rozwijać własne firmy, co daj Boże, amen. No drugi jest oczywiście to zabezpieczenie społeczne, czyli to zbieranie na emeryturę, ale ponieważ ja nie wierzę, żeby jakikolwiek, nie dlatego, że to u nas jest specyficznie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie znajdziemy ropy i nie będziemy Norwegią, nie będziemy mieli biliona dolarów rezerw, to nasz system społeczny tego i tak nie wytrzyma, i tak nie wytrzyma. Będzie kulał jakoś tam i będzie oczywiście wypełniał swoją funkcję, ale w sposób niewłaściwy. Więc ta decyzja jest z całą pewnością tu i teraz na bieżący nasz poziom rozwoju jako społeczności bardzo pożądaną, bardzo oczekiwaną i myślę, że istotną dla bardzo wielu przedsiębiorców. No i to powiedział Kazimierz Krupa. Już tylko czekałem, bo on to lubi mówić w naszych programach, na przykład, że coś takiego jak Rada Polityki Pieniężnej jest kompletnie niepotrzebna. Nie, już myślałem, że za chwilę powiesz, że taka instytucja jak ZUS jest niepotrzebna. Panie Arku, mamy jeszcze 45 minut, na pewno padnie to zdanie. Dlaczego pan chce od razu wszystko naraz? Katon starszy, jak wiadomo, każde swoje wystąpienie w Senacie Rzymskim kończył słowami: a Kartagina musi zostać zniszczona. I ja od momentu, czyli też już się pewną konsekwencją wykazuję, od momentu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej została powołana, mówię, a Rada Polityki Pieniężnej powinna zostać rozwiązana. I mam nadzieję, że jest tylko problem teraz. Polega na tym, że jak w kółko to mówisz, ZUS-u, to każdy uznaje, że to jest taki, wiesz, taki dodatek, jakbyś powiedział kurczę albo kurde i wiesz, już nikt tego poważnie nie bierze pod uwagę, więc zastanów się, czy nie lepiej raz w roku robić taką, wiesz, dużą konferencję, duże wydarzenie pod tytułem Kaziu Krupa nie chce Rady Polityki Pieniężnej. Wszyscy wiedzą. Ale wracając, słuchajcie, do tego, o czym mówicie, no właśnie, jak nie znajdziemy ropy, gazu, to będzie problem z ZUS-em, tak. Oczywiście druga opcja jest taka, że będziemy się jednak jakoś tam systematycznie rozwijać, będziemy coraz bogatsi. Rozmawiałem ostatnio z prezesem Lotosu, zapewniał, że trwają poszukiwania. Tak, ale nie, to ja mam lepszy pomysł. Słuchajcie, ja mam lepszy pomysł, dlatego że w zeszłym roku, we wrześniu, Tim Cook, czyli szef Apple'a, po raz kolejny, może nie do końca tymi słowami, ale taki był sens jego wypowiedzi, stwierdził, że no, nie za bardzo Apple ma pomysł, co zrobić z tymi rezerwami gotówkowymi, które ma. Wypowiedź jest chyba z września, z tego co pamiętam, więc po drodze mieliśmy czwarty kwartał 2017. A to może jakaś kara Unii Europejskiej. Pierwszy kwartał, drugi kwartał. W sumie przez te trzy kwartały Apple zarobiło jakieś, żebym szybko policzył, 42 miliardy dolarów, czyli do tej sumy, którą dodam, trzeba dodać te 40 miliardów, bo Apple ma w tej chwili ponad 300 miliardów dolarów rezerw gotówkowych. Więc to jest też pomysł na polski ZUS. Skoro Tim Cook nie wie, co zrobić z tymi rezerwami, może by go zachęcić, żeby wsparł taki średniej wielkości europejski kraj w kontekście zabezpieczenia emerytalnego. A mówiąc zupełnie serio oczywiście, nie. Zgadzam się. Nie, ale serio, my trochę tak rozumiemy z Kaziem swoją rolę, że oczywiście jak trzeba chwalić, to chwalimy, ale tak naprawdę głównie chodzi o to, bez względu na to, kto rządzi, żeby wskazywać różne rzeczy, które nam się nie podobają. Oczywiście możemy się mylić. Czasem to nie jest kwestia mylę się, nie mylę się, bo 2 plus 2 jest 4, więc jeżeli to jest jakieś rozwiązanie, które jest obiektywnie dobre albo złe, powiedziałem czasem. Aha, nie. 2+4 jest zawsze 4, 2+2 zawsze jest 4, tylko niekiedy udajemy, że jest 3, a niektórzy nawet mówią, że jest 7. To wszystko zależy od rzeczywistości, w której jestem. Kolega tak, nie oglądał Matrixa, jak widzę, no trudno. W każdym razie, kontynuując moją myśl, bo systematycznie mi przeszkadzacie, ale ja chciałem jednak powiedzieć, że ja też się cieszę. Bo wiem, do czego pan zmierza. Że ja też się cieszę. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja też się cieszę, że mamy ten mały ZUS. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że chciałoby się większą skalę, chciałoby się, żeby objąć tym większą grupę przedsiębiorców, no ale dobre i tyle. Więc cieszymy się. No i to jest chyba najkrótsze określenie. Dobrze, że zostało to wprowadzone w życie. Czy będzie za chwilę? To pozostańmy jeszcze w kręgu pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo on podpisał drugą bardzo ważną ustawę w ostatnim czasie o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne we współwłasności tych terenów. Zgodnie z nią od nowego roku każdy lokator domu lub budynku wielorodzinnego stojącego na gruncie Skarbu Państwa stanie się jego właścicielem. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które z mocy prawa staną się właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Dobre rozwiązanie? Bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo dobre. Zresztą jeszcze powiedzmy, żeby tutaj nie straszyć naszych słuchaczy, to nie są jakieś gigantyczne stawki, jeżeli chodzi o te opłaty, a w dodatku jeszcze rozłożone na długi okres czasu. Natomiast no był taki kretyński, totalnie kretyńska użytkowanie wieczyste. Przez 30 lat po zmianach ustrojowych, żeby coś takiego jeszcze funkcjonowało. Bardzo dobrze, że wreszcie zostaje to zmienione, zostaje to wyprostowane, bo to jest kompletnie idiotyczny wymysł. Szczególnie tak jak powiedziałem przed chwilą, biorąc pod uwagę czasy, w których jesteśmy. Także znowu się cieszymy. Ja nie wiem, w ogóle pan to tak specjalnie takie dobrał dzisiaj te informacje, żebyśmy cały czas się cieszyli. Co za pytanie. Ponieważ ten program polega na tym, że próbujemy dokonywać przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, stąd te tematy. Panie Jarku, ale słuchacze się zanudzą. No jak pan będzie mówił to, a my mówimy super i pan znowu i my super, no to będzie nudne. No. Ale to jest poważna sprawa, bo to jeszcze od 57 lat, bo o ile dobrze pamiętam, to w 61 roku ta kretyńska konstrukcja prawna wieczystego użytkowania została wprowadzona. To ja nie pamiętam. Ona nie była kretyńska z punktu widzenia komunistycznego, dlatego że chodziło o to, żeby ta ziemia tak naprawdę nigdy do końca nie była własnością prywatną. To można zrobić. Nie wiem jak w tej chwili jest, ale w Egipcie ziemia w ogóle należała do nikogo. W związku z tym nie można było, wybudowało się budynek, ale nie można go było wprowadzić do obrotu gospodarczego, no bo nie wiadomo, gdzie on stoi, na czym on stoi, no, a na czymś stał. Były robione takie badania przez południowoamerykańskiego profesora ekonomii, który właśnie był uczulony na biedę i on zrobił takie badanie prawo własności, a zamożność społeczeństw. No i tam, gdzie właśnie było najbardziej zamazane prawo własności, między innymi do gruntu, to są najbiedniejsze społeczeństwa. No i Egipt tutaj przodował, jeśli chodzi o te rozwiązania prawne. No może nie jest najbiedniejszy, ale bogaty też nie jest. W oczywisty sposób prawo własności musi być albo jest, albo go nie ma. Mhm. Albo ktoś ma teren, albo nie ma terenu. A nie wieczyście użytkuje, albo może nie wieczyście, bo to jest jakiś absurd i ten absurd wreszcie został zlikwidowany, a powinien być, tu zgadzam się z Markiem, zlikwidowany jako jedno z pierwszych rzeczy po przemianach ustrojowych. Coś mi się wydaje, że takie jest też oczekiwanie naszych słuchaczy. Posłuchamy muzyki, dobrze? Z pewnością. A może byśmy raz sobie zaśpiewali? Nie ryzykuję. Never, never come. panowie, klasyk snowało. Tak. Kto pamięta klasyk snowało? Ja, to czasy mojego liceum. Nigdy, nigdy nie przyjdzie spowolnienie. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że polska gospodarka w drugim kwartale tego roku była o 5,2% większa niż rok wcześniej. W lipcu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2%. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Tymczasem główny ekonomista X-Trades Brokers, Przemysław Kwiecień, którego znamy, powiedział właśnie polskim radiu, że taki wzrost gospodarczy nie jest niespodzianką. Dane miesięczne za drugi kwartał były na tyle dobre i to systematycznie dobre, że tutaj wiele wskazywało na to, że ten wzrost będzie w okolicach 5%. Oczywiście to jest tak, że tutaj łatwo jest, żeby ten wzrost gdzieś tam lekko te 5% przekroczył lub był lekko poniżej. Niewielka zmiana jednej ze składowych może to sprawić, więc do tego bym się tak nie przywiązywał. Będzie bardziej istotne to, co pokaże struktura. Głosy podał także dane na temat cen w lipcu. Według eksperta, czyli Przemysława Kwietnia, inflacja w najbliższych miesiącach pozostanie na niskim poziomie. Ona prawdopodobnie w pozostałej części roku będzie poniżej 2%. Wynika to z bardzo sprzyjającego z punktu widzenia inflacji kształtowania się cen produktów spożywczych. Z drugiej strony ten okres wzrostu cen paliw mamy już prawdopodobnie za sobą. Mówię prawdopodobnie, bo sytuacja na rynku ropy światowa zawsze jest dynamiczna i tutaj wiele może się wydarzyć. A w studiu witamy naszego specjalnego gościa. Jest nim dzisiaj główny analityk PKO BP, pan Piotr Bujak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Piotrze, ja tu skłamałem, mówiąc, że nigdy, nigdy nie przyjdzie spowolnienie, bo ono kiedyś w końcu przyjdzie. Tylko nikt z nas tutaj obecnych w studiu, ani podejrzewam słuchaczy, nie wie kiedy. Mhm. Ono tak naprawdę już w tej chwili następuje. O proszę. Bardzo wiele wskazuje na to, że już w trzecim kwartale tego roku... Pan Marek przed chwilą mówił, że tu nie ma żadnych pesymistycznych wiadomości w tym programie. Ale to spowolnienie, o którym myślę, o którym mówię, to nie jest taka bardzo zła wiadomość, bo to jest delikatne, umiarkowane spowolnienie trochę poniżej poziomu 5% w trzecim kwartale. Trochę głębsze może jeszcze w czwartym kwartale tego roku do około 4,5%. I to z punktu widzenia statystycznego Kowalskiego nie będzie absolutnie odczuwalne. Cały czas będziemy mieli do czynienia przede wszystkim z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy. I na pewno Polacy jeszcze przez co najmniej kilka kwartałów będą odczuwać tą dobrą sytuację na rynku pracy. Panie Piotrze, dobra sytuacja na rynku pracy, tylko pytanie dla kogo? Dla pracowników to na pewno tak, ale pracodawcy zaczynają się już martwić bardzo poważnie. To prawda, że napięcia na rynku pracy związane z narastającym niedoborem rąk do pracy rosną już nawet od kilku lat, można powiedzieć, i w ostatnich kwartałach przybierały na sile, ale ostatnio pojawiają się sygnały, że nie jest gorzej, że udaje się pracodawcom znaleźć pracowników. Presja płacowa przestała się nasilać, więc trudno w takiej sytuacji oczekiwać ostrego hamowania polskiej gospodarki. Natomiast na pewno w średnim terminie trudno oczekiwać, żeby przy naszej demografii, przy spadającej liczbie osób w wieku produkcyjnym, pracodawcy cieszyli się nadmiarem pracowników i ten właśnie czynnik, czyli niedobór podaży pracy, będzie głównym wewnętrznym elementem, który będzie prowadzić do hamowania polskiej gospodarki w kolejnych latach. Panie Piotrze, w lipcu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2% i to jest taki poziom bardzo chyba bezpieczny, prawda? To jest, można powiedzieć, poziom zbliżony do optymalnego. Czyli do celu inflacyjnego NBP 2,5. Takie było zamierzenie naszego banku centralnego, żeby wyznaczyć cel inflacyjny na poziomie uznawanym za optymalny dla polskiej gospodarki. I ten cel w przypadku Polski to 2,5%. Jesteśmy na poziomie 2%, czyli blisko tego optimum. W kolejnych miesiącach tego roku inflacja się obniży, ale nie oddali się znacząco od tego celu. Nadal będzie na takim niskim, umiarkowanym, korzystnym dla gospodarki poziomie. I to jest jeden z przejawów tego, że polska gospodarka w tej chwili nie tylko rośnie bardzo mocno, najmocniej w Europie, ale co odróżnia ten obecny boom gospodarczy od poprzednich w ciągu ostatnich 20-25 lat, mamy do czynienia z niezwykłą stabilnością makroekonomiczną. To znaczy, ceny rosną umiarkowanie, można nawet powiedzieć, że powoli. Ceny konsumpcyjne. Ceny mieszkań też, w odróżnieniu od tego, co widzimy w innych krajach wokół, też nie rosną nadmiernie. W relacjach zewnętrznych ze światem, różnica między eksportem, importem, tym, co sprzedajemy na świecie, kupujemy za granicę, też mamy równowagę, a nawet nadwyżkę od 2-3 lat. I tak zwany deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego, który kiedyś wynosił 5-6% PKB, teraz jest zerowy. Więc nie musimy się niepokoić, że ten obecny boom gospodarczy w Polsce skończy się tak, jak na przykład to, co widzimy w tej chwili w Turcji, czy w kilku innych krajach na świecie, gdzie mamy do czynienia z poważnymi nierównowagami, gdzie bardzo silny wzrost gospodarczy w poprzednich latach, nawet mocniejszy niż w Polsce, był okupiony na przykład nadmiernym przyrostem długu, co teraz powoduje, że te gospodarki są w kryzysie. Ja bym się tak do końca z panem nie zgodził, że nie musimy się martwić tym, co się dzieje w Turcji, bo to, co się dzieje w Turcji, odbija się też na poziomie naszego złotego. A oczywiście warunki na światowym rynku finansowym są coraz bardziej wymagające i to wiąże się nie tyle z tym, co się dzieje w Turcji czy w paru innych krajach, w Argentynie i nie tylko, bo inne gospodarki również mają obecnie problemy. Podstawową przyczyną jest normalizacja polityki tych problemów niektórych gospodarek i jest normalizacja polityki pieniężnej na świecie. Co to znaczy? To znaczy przede wszystkim, że amerykański bank centralny, który przez wiele kryzysowych lat wprowadzał do światowego systemu finansowego mnóstwo dolarowej płynności, utrzymywał bardzo niskie stopy procentowe. Od kilku lat stopy procentowe podwyższa, a od kilku miesięcy zaczyna ograniczać tą dolarową płynność. I to powoduje bardzo poważne problemy tych gospodarek, które się przez ostatnie kilkanaście lat uzależniały od tego dopalacza w postaci taniego dolara. Czy moi partnerzy w programie, czyli Marek Zuber i Kazimierz Krupa, chcą coś dodać do tej analizy? Znaczy, tak, ja się nie zgadzam, jeśli chodzi o na przykład analizy rynku pracy. Bo Kazimierz Krupa. To że spowolnienie nastąpi z on tego powodu. On się najczęściej nie zgadza. Nie nastąpi moim zdaniem z tego powodu, z jednej prostej przyczyny. Mamy rezerwuar, mamy zasoby rezerwowej siły roboczej. I to jest Ukraina. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to w momencie, kiedy mamy bardzo dobrą koniunkturę i sytuacja jest w miarę dobra, jeżeli koniunktura się osłabi, czyli po prostu będzie mniejszy popyt na pracowników, to się odbije na tym, że część Ukraińców po prostu wyjedzie z powrotem. I będziemy sobie mogli, mamy komfortową absolutnie sytuację. To jest dobra informacja. Panie Marku? No Kasiu, tylko my tu mówimy, wiesz, o dłuższym okresie czasu, nie o perspektywie krótko, czy nawet średnioterminowej, ale ja bym jednak zwrócił uwagę na parę, znaczy może nie tyle zagrożeń, co kontekstów tego wszystkiego. Po pierwsze, okej, w tej chwili jest tak, że wzrost gospodarczy w Polsce jest najszybszy, ale 2-3-4 kwartały temu było różnie. Pamiętamy trzeci kwartał zeszłego roku, Rumunia, prawie 9% wzrostu PKB. Oczywiście można mówić, że ale to jest nieco biedniejszy. Ale to był taki sztuczny wzrost. Znaczy nie, panie Arku, zmierzam do tego, że rozwijają się wszyscy. Nie jesteśmy wyjątkiem ani w tej części Europy, ani w ogóle w Europie. Zresztą większość, mamy tak naprawdę chyba najlepszy okres po II wojnie światowej, jeżeli chodzi o sytuację na świecie. W pierwszym kwartale w zeszłym roku nie rozwijało się tylko 6 państw. Takich danych nie mieliśmy po II wojnie światowej. Czyli mówiąc krótko, rozwija się świat. I to jest największy znak zapytania, kiedy ten wzrost na świecie się skończy, bo to będzie miało przede wszystkim wpływ na to, co się dzieje. No ja też tak uważam, ale chodzi o to, że to jest podstawowa kwestia, jeżeli mówimy o wzroście gospodarczym w Polsce w przyszłym roku. No i oczywiście nie wspomnieliśmy o inwestycjach, które się załamały w roku 2016. I trudno uznać, żeby wzrost inwestycji na poziomie 8% przy tak niskiej bazie to był jakiś sukces. Więc to jest pewne też zagrożenie, jeżeli chodzi o średnioterminowy, już średnioterminowy wzrost w Polsce. Naszego gościa Piotra Bujaka, głównego analityka PKO BP, prosimy o pozostanie jeszcze w studiu, bo być może będzie chciał się odnieść do kolejnego tematu, a tutaj i tu się złapałem. Znowu będę musiał wrócić do prezydenta. A dlaczego? Prezydent jest aktywny na rynku. A dlaczego? Ostatnio bardzo. Dlatego, że podczas święta Wojska Polskiego prezydent wyraził swoją opinię na temat wydatków na obronność i stwierdził, że powinniśmy podnieść te wydatki do 2,5% PKB do roku 2024, o ile tam było takie zaznaczenie, o ile pozwoli nam na to sytuacja gospodarcza. Panie Piotrze, jest szansa i czy to jest sensowne? Nie chcę tutaj wchodzić w analizę geopolityczną, ale wydaje się, tak patrząc gołym okiem, chyba każdy rozsądny jest w stanie się z tym zgodzić, że zwiększanie wydatków na obronność w Polsce jest potrzebne. Z punktu widzenia gospodarki oczywiście to też może mieć sens, o ile uda się zagwarantować, że te wydatki będą powodować wzrost produkcji krajowej. Czyli jednym słowem, jeśli będziemy produkowali w Polsce. Chodzi o tak zwane offsety, czyli chodzi o to, żeby na przykład zakup broni za granicą związał się z zobowiązaniem dostawcy, producenta tego uzbrojenia do tego, żeby przynajmniej część tego zamówienia zrealizować w Polsce przy wykorzystaniu krajowego potencjału produkcyjnego. A pan prezydent pojechał do Australii. I to jest kluczowe, bo warto, myśmy już o Turcji dzisiaj mówili w takim niezbyt dobrym kontekście, czyli kryzysu, ale Turcja ma dzisiaj potężny przemysł zbrojeniowy. Zresztą uczestniczy w przetargu na śmigłowiec uderzeniowy, który chcemy kupić, jak wiemy. I to wynika w głównej mierze właśnie z offsetu, z tego, że Turcy w latach szczególnie 80-tych, 90-tych kupowali sprzęt, ale w taki sposób, żeby jednocześnie można było jak najwięcej elementów produkować u siebie. I efekt jest taki, że dzisiaj mają rzeczywiście potężny przemysł zbrojeniowy, więc to jest na pewno ten kierunek dla nas. Natomiast jeśli jakikolwiek polityk mówi o zamierzeniach dotyczących 7 lat, to równie dobrze mógłby mówić o zamierzeniach dotyczących 70 lat. Albo 77. Nie mamy zielonego pojęcia. Ja znam takiego polityka, który był na scenie politycznej przez 10 lat. No to dobrze, ale... Ale nie jego przewidywania się spełniły? Ale nie, poczekajcie, ale moment. Ale po pierwsze, większość ludzi, to wy często przypominacie to, co mówiono 7, 8, 9 lat temu. Większość ludzi o tym zapomina. Zawsze można powiedzieć tak, ale to był inny kontekst, inna sytuacja i tysiące innych czynników, które zadziałały lub nie zadziałały. Natomiast o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Jeżeli w 2025 roku zwiększymy wydatki do takiego poziomu, to moim zdaniem, no chyba że stanie się rzeczywiście coś takiego, że znajdziemy uran, ropę, albo objawi się jakiś nowy Apple, który w ciągu 7 lat dojdzie do 1 biliona złotych obrotu i takich firm będzie jeszcze więcej. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to będzie to oznaczało wzrost obciążeń. Pytanie tylko, kto te obciążenia pociągnie. Czy będzie to bardziej przedsiębiorcy, czy bardziej osoby prywatne? Po prostu nie da się dzisiaj, moim zdaniem, wygenerować tych dodatkowych miliardów złotych, biorąc pod uwagę też inne programy, które zostały uruchomione. Jednocześnie w miarę sensownie złożyć budżet bez dodatkowego obciążenia społeczeństwa. Być może się na to godzimy. Być może chcemy płacić większe podatki po to, żeby więcej pieniędzy wydawać na armię. Ja nie twierdzę, że to nie, w tym kierunku nie może pójść. Ale trzeba brać pod uwagę, że to jest jedyna opcja, żeby w tak krótkim czasie wygenerować tak istotne dodatkowe środki na wojsko. Podniesienie podatków, no fajnie. Panie Piotrze. Znaczy ja chciałbym dodać tyle, że o naszym bezpieczeństwie decydują również parametry finansowe, niski deficyt budżetowy, niski dług publiczny, to też decyduje o stabilności państwa, o bezpieczeństwie w takim bardzo szerokim sensie. Natomiast słuchajcie, nie ma się co śmiać, bo jak przecież pamiętamy w okresie międzywojennym, jak wiecie, część naszego sprzętu wojskowego w taki sposób była właśnie finansowana. No, zrzutkami społeczeństwa, więc być może zrzucimy się na zakup, nie wiem, myśliwców F-35 albo coś. Ale to przed wojną. Drugą. Mój guru ekonomiczny, czyli Frédéric Bastiat, XIX-wieczny publicysta, polityk, ekonomista francuski, mówił, że z wydatkami na politykę obronną... Ale to na nazwisko poproszę. Frédéric Bastiat. Aha, okej. Okay. Powiedziałem. Może niewyraźnie, przepraszam. Mówił, że z wydatkami na obronność się nie dyskutuje. Jeżeli uznamy, że one są konieczne, to po prostu to nie podlega, to nie jest kategoria ekonomiczna. Natomiast tutaj zgadzam się z panem Piotrem, że wiele zależy od tego, jak to zostanie wykorzystane. Jeżeli będziemy, jak ktoś mówi, kupowali spółki, czyli wchodzili do sklepu i kupowali, nie wiem, Stingery, jakieś tam helikoptery i tak dalej, które są wyprodukowane w 100% poza Polską, to nie jest dobrze. A jeżeli będziemy robili tak, że, nie wiem, tak jak z Rosomakami, naprawdę, to one też nie są. Przecież to nie jest nasza broń, a tylko fińska, ale już ściągnięta, spolszczona i produkowana w istocie, składana w Polsce. Jeżeli będzie ten model, to on będzie gospodarkotwórczy, czy dochodowo-twórczy. Jeżeli nie, to będą tylko czyste, proste wydatki. W takim razie panom i naszym słuchaczom proponuję muzyczny relaks. Oh, Kazimierz Krupa się uśmiecha, jak gramy ten dżingiel. Jest za 15 minut godzina 10. On powinien mieć nazwę Szuflada. Szuflada, dobrze. To spróbuję zmienić nazwę tego dżingla w ten sposób. A jaką ma nazwę? Jaką ma nazwę? Old Lulu. Też pięknie. Prawda? Ale Szuflada ładnie. Nie, Old Lulu mi się bardziej podoba. Panowie, o bankowości nie było w naszym programie. Tymczasem bardzo ważny raport się ukazał w mijającym tygodniu Najwyższej Izby Kontroli, który mówi m.in., że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie broniły dostatecznie praw kredytobiorców. Banki wykorzystały słabość instytucji państwowych i stosowały niedozwolone postanowienia w umowach. Z kontroli, jak twierdzi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, wynika, że skutecznej ochrony konsumentów zabrakło co najmniej z trzech powodów. Zawinił przede wszystkim brak lub też bardzo niska aktywność instytucji administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów. Z drugiej strony instytucje te nie zostały też wcześniej wyposażone w skuteczne narzędzia działania. I wreszcie po trzecie, konstrukcja modelu ochrony konsumentów wymagała i nadal wymaga wchodzenia na długotrwałą ścieżkę sądową. No. No, ja muszę... Jak już się pan tak zasępił, pan zasępiłem Marku, się, bo, to... Panie Arku, właśnie, bo ma być luźno, trochę nawet na wesoło, tym bardziej to jest niesamowicie poważny temat, który pan teraz porusza. No, tak. Ale nie mamy czasu, żeby go rozwinąć, bo tu jest bardzo dużo aspektów, ale na parę bym zwrócił uwagę. Pierwsza kwestia jest taka, że no, mimo wszystko jednak muszę to powiedzieć, łatwo jest mówić dzisiaj, w 2018 roku o różnych błędach i niedociągnięciach, które zostały popełnione 10 lat temu. No, szkoda, że wtedy tak mało osób o tym mówiło, ale z drugiej strony myśmy się, no, ja wiem, że to brutalnie zabrzmi, szczególnie biorąc pod uwagę, nie wiem, tych, którzy mają kredyty we frankach albo jakieś inne problemy związane z inwestowaniem, ale prawda jest taka, że ci wszyscy ludzie, także w nadzorze, w dużej mierze uczyli się tego nowego rynku. No, no, ja wiem, to jest brutalne stwierdzenie z mojej strony, ale prawdziwe. No, niestety tak to wygląda. Zresztą, żebyśmy też w jakiejś obszarze mitów nie żyli. Stany Zjednoczone, najbardziej rozwinięty rynek finansowy świata, to dotyczy wszystkich elementów, nie tylko rynku kapitałowego, To też jest miejsce, gdzie co chwilę dochodzi do jakichś problemów, gdzie co chwilę mamy jakieś afery, pomimo tego, że na przykład w Komisji Papierów Wartościowych, amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, model przyjmowania do pracy jest zupełnie odwrotny niż u nas. To znaczy tam się idzie pracować wtedy, mówię o Stanach Zjednoczonych, kiedy ma się 20-30 lat doświadczenia w praktyce rynkowej i znacznie łatwiej wtedy pewne rzeczy można zauważyć. Ma się to doświadczenie. Jak można było mieć 30 lat doświadczenia w praktyce rynkowej w Polsce w 2005 roku, skoro rynek tyle nie istniał? Tak naprawdę początki, takie realne początki rynku, normalnego rynku, mówię tutaj także o rynku pieniężnym, o rynku walutowym, o rynku instrumentów pochodnych przede wszystkim, to jest połowa lat 90. Więc też trzeba to wszystko brać pod uwagę. Ja mogę powiedzieć tyle. Jeżeli chodzi o Komisję Nadzoru Finansowego, która powstawała w 2005 roku, ja byłem gorącym orędownikiem tego, żeby wyposażyć ją w uprawnienia prokuratorskie. Prawnicy, którzy się wypowiadali, wtedy byłem szefem doradców ekonomicznych ówczesnego premiera, którzy wypowiadali się w tej kwestii, poproszeni przez rząd w jakiejkolwiek formie, w zdecydowanej większości byli przeciwni. Mieli swoje argumenty oczywiście. Uważam, że to był błąd. Mimo wszystko, ja wiem, że polski system nie jest adekwatny z amerykańskim. To są w wielu obszarach różne rozwiązania, ale moim zdaniem właśnie między innymi dlatego, że Komisja Papierów Wartościowych w Stanach ma takie uprawnienia, o wiele łatwiej jest jednak pewne rzeczy wykryć i z pewnymi rzeczami walczyć. A najlepszym przykładem jest to Amber Gold, gdzie KNF się zachował wzorcowo, można powiedzieć, przynajmniej w tym pierwszym okresie, w ciągu kilku tygodni tak naprawdę składając odpowiednie zawiadomienie do prokuratury. No i to jest chyba w największym skrócie to, na co ja chciałem zwrócić uwagę w tej kwestii, ale kwestia jest naprawdę, naprawdę bardzo poważna. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o te słynne umowy z klauzulami, które w różny sposób traktowały podmioty, tu nie ma wątpliwości. Ale nadzór popełnił same. Błąd. Nie, Kaziu, nadzór popełnił błąd. Nadzór sprawdzał umowy. To jest jeden z elementów nadzoru nad systemem bankowym. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie była, i wcześniej oczywiście nadzór bankowy w bankach, bo przecież my nie mówimy tutaj tylko o czasach funkcjonowania KNF-u, ale także w poprzednim systemie, kiedy nadzór bankowy był w Narodowym Banku Polskim. No jeżeli nadzór nie był w stanie określić tych umów jako umowy, które nierówno traktują strony, to jest ewidentny błąd. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Tutaj kwestia braku doświadczenia absolutnie nie istnieje. No to 3 minuty dla pana Kazimierza Krupy. My się niekiedy lubimy sobą biczować, zbyt często moim zdaniem. Ja mam doświadczenia również międzynarodowe na różnych innych rynkach. I powiem taką jedną krótką historię. Nas jak się w początkach rynku kapitałowego, powiedzmy w latach tam, nie wiem, 90. czy końcówka lat 90. Jak się zawiesiła jakaś spółka, to wszystkie gazety o tym pisały. Czyli zawiesiliśmy notowania na giełdzie. Przepraszam za skrót. No, tymczasem, nie wiem, jestem w Francji na giełdzie francuskiej, no, która jest no, niepomiernie starsza, większa i wszystko, co to można sobie powiedzieć. I siedzę w pokoju i obserwuję te notowania i patrzę, że jedna spółka nie rusza się już za 4 godziny. No, bo się zawiesiła. No to ja mówię. Ale sama się nie zawiesiła. No to ja mówię, słuchajcie, chyba to jest coś nie tak, bo ona od 4 godzin chyba... A, wiesi, no tak, no to trzeba ją odwiesić. Nikt się tym nie przejmował. Mhm. Więc nasze rozwiązania, no. Bo my wzięliśmy premię za zapóźnienie. Nie, Kaziu, ale dlaczego to jest? No bo oni mają ten rynek dziesiątki lat, oni są przyzwyczajeni. No to jest to, o czym mówię. No, my nie mamy tego doświadczenia. My wzięliśmy nowoczesne rozwiązania, czyli wzięliśmy tę premię za nowoczesne, mieliśmy za zapóźnienie. Wzięliśmy rozwiązania również już sprawdzone i u nas w istocie, i do tego dołożyliśmy bardzo kreatywne społeczeństwo, bardzo szybko uczące się eksternistycznie ekonomii i naprawdę nie wygląda to źle. Oczywiście popełnione zostały błędy, jasne. Ale tak naprawdę to ten nasz system i bezpieczny jest, i tych upadków banków było bardzo niewiele. Oczywiście oszuści będą w każdym społeczeństwie i zawsze. I ten tryb ich wykrywania tak, ale tworzyć rozwiązania strukturalne po to, żeby wyeliminować oszustów, nie ma takiej możliwości. Zobaczcie, jakie się pojawiają w tej chwili pomysły w związku z getbackiem, z tą ostatnią aferą, która była na rynku. No takie, żeby w maksymalny sposób ograniczyć emisję, prywatne emisje obligacji. No to tak to ma wyglądać? No to jeżeli dlatego, tak się że coś się złego to... wydarzyło. Znaczy, wiesz, za chwilę będzie znowu tak, że państwo będzie decydowało o tym, czy możesz obligacje wyemitować, czy możesz obligacje kupić, czy możesz coś tam robić. To nie jest kierunek. To nie jest kierunek, niestety. To zdecydowanie nie jest ten kierunek, bo sobie wylejemy dziecko z kąpielą. To, że popełniono jakieś błędy, to nie znaczy, że to trzeba czego zlikwidować, bo znowu powiem ten dowcip, który nie wszystkim się podoba, że przychodzą trójka dzieci z podwórka, strasznie ubrudzonych, przez 4 godziny rodzice się nimi nie zajmowali, dzieci się ubrudziły, to tatuś do mamusi mówi, to co, myjemy czy robimy nowe? No nie, no dozorujmy to, ale nie przesadzajmy z tym, bo tak naprawdę nic nadzwyczaj niedobrego się nie dzieje. No i będziemy powoli kończyli. Byliśmy tutaj sprawni, obiecaliśmy, że nie powiemy nic o Legii. Nie powiemy nic o ogórkach. Że w ogóle musimy skończyć. Współczuję jako kibic znaczy, Polonii, współczuję kolegom z Legii, którzy się interesują tym tak bardzo, że po prostu macie miny takie, jakby ktoś umarł co najmniej. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Kazimierz Krupa, Marek Zuber i ja, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy Państwu, życzymy jak zwykle miłego weekendu i ostatnia wiadomość dla Was. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop dla graczy Asus z 4-gigową grafiką GeForce, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 2999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z aparatem Super Speed Dual Pixel w zestawie z głośnikiem Marshall, zapłacisz jedynie 3599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą.